speriat de mâna ta, te laudă și-ți dă toată gloria. Toate se închină în fața ta, Dumnezeu minunat. Vântul vestește iubirea ta, ploaia arată știința ta, toate ador mărția ta, Dumnezeu minunat. Și cum aș putea să nu te laud, când tot ce-ai creat te laudă? Glorie, Osana, aleluia, tot ce-are suflare îți va cânta. Glorie, Osana, aleluia, în veci de veci va răsuna. Glorie, Osana, aleluia, tot ce-are suflare îți va cânta. Glorie, Osana, aleluia, în veci de veci va răsuna. Te laudă. Glorie, Osana, aleluia, tot ce-are suflare îți va cânta. Glorie, Osana, aleluia, în veci de veci va răsuna. Glorie, Osana, aleluia, tot ce-are suflare îți va cânta. Glorie, Osana, aleluia, în veci de veci va răsuna. Aleluia, când vești de veci va răsuna.